jesteśmy. To chyba nie jest pogoda na długie spacery. Kochanie, mamy coś na odporność? Tak, za chwilę przygotuję rozgrzewającą malinową Greenovita Forte. To suplement diety z naturalnymi wyciągami i ekstraktami z owoców. Greenovita zawiera wysoką dawkę witaminy C i cynk, więc o odporność nie musisz się martwić. Greenovita Forte rozgrzewa... Jak smakuje? Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 14. Serwis przedstawi Anna Kowalik-Brankati. Dwa ośmiopiętrowe bloki pod rosyjskim ostrzałem w Zaporożu są zabici i ranni. 1 300 000 złotych dla Andrzeja Gwiazdy za aresztowanie w latach 80. orzekł Sąd Najwyższy. Minister Kultury ogłosił konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej Pałacu Saskiego w Warszawie. Jedna osoba nie żyje, a co najmniej 25 jest rannych. Po rosyjskim ostrzale domów mieszkalnych w Zaporożu powiadomiły władze miasta. Pod ostrzał trafiły dwa ośmiopiętrowe bloki. Wśród rannych jest dwoje dzieci w wieku 7 i 9 lat. Na miejscu ataków trwa operacja ratunkowa. Premier Japonii Fumio Kishida zapewnił o konieczności zachowania solidarnej postawy Zachodu wobec rosyjskiej agresji na Ukrainę. W Warszawie spotkał się z prezydentem Andrzejem Dudą i premierem Mateuszem Morawieckim. Japonia w tym roku kieruje pracami grupy G7. Dziś w siedzibie polskiego rządu Fumio Kishida zapewnił, że należy kontynuować politykę zdecydowanego sprzeciwu wobec działań Rosji. Aby jak najszybciej zakończyć agresję Rosji na Ukrainę, ważne jest, aby podobnie myślące kraje, w tym Polska, pozostały zjednoczone i kontynuowały nakładanie surowych sankcji na Rosję i udzielanie bezpośredniego wsparcia Ukrainie. Wczoraj szef japońskiego rządu odwiedził Kijów, gdzie rozmawiał z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Załęskim. Agencja Reutera podała, że dwa rosyjskie bombowce strategiczne leciały przez 7 godzin nad Morzem Japońskim w czasie wizyty premiera Kishidy na Ukrainę. Bombowce Tu-95 mogą przenosić pociski z głowicą jądrową. 1 300 000 złotych zadośćuczynienia i odszkodowania za aresztowanie w latach 80. przyznał Sąd Najwyższy byłemu działaczowi opozycji antykomunistycznej Andrzejowi Gwieździe. Tym samym o ponad 350 000 złotych podwyższył kwotę zadośćuczynienia zasądzoną wcześniej przez Wojskowy Sąd Okręgowy. Andrzej Gwiazda, 87-letni dziś były opozycjonista, domagał się za aresztowanie go w latach 1982-84 łącznie ponad 3,5 miliona złotych zadośćuczynienia i odszkodowania. Ruszyła kolejna odsłona akcji Trenuj z Wojskiem. Tym razem kierownictwo resortu obrony zaprasza na zajęcia wiosenno-letnie od 1 kwietnia do końca lipca. Cywile będą poznawać wojskowe rzemiosło w każdą sobotę. Do akcji włączyło się kilkadziesiąt jednostek w całym kraju. Agnieszka Droszkiewicz. Wiosenno-letnia akcja potrwa 16 tygodni. W tym czasie armia zaprasza w każdą sobotę na 8-godzinny trening. Żołnierze pokażą cywilom, jak się bronić, jak obsługiwać broń i jak przetrwać w trudnych warunkach. Trzecia edycja będzie też pokazywała specyfikę poszczególnych rodzajów wojsk. Zapowiada wicepremier ministra obrony narodowej Mariusz Błaszczak, który zainaugurował trzecią edycję programu Trenuj z Wojskiem. Zaczniemy od wojsk lądowych, potem marynarka wojenna, potem siły powietrzne, wojska specjalne, wojska obrony terytorialnej, ale także węższe specjalizacje. Tak, żeby pokazać cały przegląd specjalizacji, tak żeby zachęcić, bo taki jest też kontekst naszego programu, żeby zachęcić młodych ludzi do służby w Wojsku Polskim. W zajęciach może wziąć udział każdy między 15 a 65 rokiem życia. Wystarczy wysłać zgłoszenie lub zapisać się osobiście. Wojsko zapewnia wyżywienie i ubezpieczenie. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Wicepremier minister kultury ogłosił konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej Pałacu Saskiego w Warszawie. Razem z gmachem mają być odbudowane Pałac Brühla i kamienice przy ulicy Królewskiej. Minister Piotr Gliński zaznaczył, że grób nieznanego żołnierza, który znajduje się w części arkad dawnego Pałacu Saskiego, zostanie wyodrębniony. Tak jak żeśmy zapowiadali, będzie wyodrębnienie grobu nieznanego żołnierza. To było od dawna oczekiwane i myśmy zawsze mówili, że tak to ma być w tej koncepcji docelowej, a także będą zachowane zgodnie z zaleceniami konserwatorskimi piwnice, które konserwator wskaże jako te, które należy zachować. Po odbudowie Pałac Saski z zewnątrz ma wyglądać tak, jak przed II wojną światową.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Piątego marca obchodzimy Białoruski Dzień Wolności, a w związku z tym wiele wydarzeń. Naszym gościem jest teraz dyrektor Narodowego Centrum Kultury, profesor Rafał Wiśniewski. Dzień dobry. Dzień dobry. Jutro przekazanie uroczyste, wernisaż również, do Muzeum Wolnym Białorusi, wystawy plakatów biało-czerwono-białe. Rzeczywiście wiele zacnych osobistości weźmie udział w tym przekazaniu, a to wszystko jest poniekąd przyczynkiem, zaznaczeniem do rozmowy o tym, co się tam dzieje na Białorusi. No, dzieje się źle i bardzo źle, bo wiele osób nie może korzystać z podstawowych praw obywatelskich. Obserwujemy w przekazach medialnych w takich wyimkach osoby, które są niesłusznie osądzane, które są zatrzymywane, pacyfikowane są spotkania czy manifestacja społeczna wyrazów dezaprobaty w stosunku do rządów prezydenta Łukaszenki. I ta sytuacja jest bardzo przygnębiająca, ale ten fatalizm jest obecny i trzeba coś zrobić, żeby przeciwdziałać. To znaczy, żeby nie było tylko pasywnie, jakby o tym opowiadać w kategorii, że tam jest źle i no nic nie możemy zrobić, bo to jest chyba by było najłatwiej. Od kilku lat Narodowe Centrum Kultury jest zaangażowane w wsparcie artystów białoruskich, którzy występują z polskimi artystami na wielu scenach. Choćby podczas festiwalu, który co roku organizujemy Wschód Kultury, który odbywa się w trzech miastach, w Rzeszowie, w Lublinie i w Białymstoku. Ale to również stypendyści ministra kultury Gaudę Polonia, to przede wszystkim Ukraińcy i Białorusini. To inicjatywy, które odbyły się choćby w Kordegardzie, w której prezentowaliśmy zdjęcia. To muszę powiedzieć, to były niesamowite zdjęcia fotografów białoruskich, którzy dokumentowali protesty społeczne na Białorusi. Z imienia i nazwiska te osoby funkcjonowały. To muszę powiedzieć, że to swoisty heroizm, bo te osoby, które mieszkają i pracują na Białorusi, prawdopodobnie te konsekwencje tej wystawy no, musieli odczuć. Mam nadzieję, że te formy represji nie były aż tak znamienne. Ale chodzi o to, żeby pokazać, że w Polsce jest przestrzeń do współpracy z artystami ze wschodu. I przeszło rok temu, kiedy miałem przyjemność spotkanie z ambasadorem Michalskim, to jest ambasador polski, który powinien być na Białorusi w Mińsku, ale władze Białorusi odmówiły mu pracy w ambasadzie, więc przebywa w Polsce i mówi, no to zróbmy coś. I wymyśliliśmy w Narodowym Centrum Kultury przy wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, że możemy zrobić konkurs międzynarodowy na plakat dotyczący wolności. Żeby ten plakat był taką formą nie tyle sprzeciwu społecznego, ale również wyrazem artystycznych dążeń różnych osób, artystów z całego świata, bo te 243 prace, które do nas trafiły i pracowaliśmy, żeby wybrać najlepszych z najlepszych, to wybitne prace interesujące, pokazujące w jaki sposób ludzie oddolnie, organicznie postrzegają sytuację na Białorusi. I rok temu z udziałem premiera Glińskiego odbyło się specjalny wernisaż na ogrodzeniu Łazienek Królewskich w Warszawie. Te prace pięknie prezentowały się. Społeczność nie tylko warszawska, która korzystała z przestrzeni łazienek, ale ci, którzy spacerowali, mogli zobaczyć te prace. Po drugie, te prace zostały upublicznione w internecie i Instytuty Polskie Poza Granicami prezentowały te prace, co również było takim przyczynkiem do zwrócenia społeczności międzynarodowej los nie tyle twórców, ale przede wszystkim społeczności białoruskiej i pokazanie jak, w jaki sposób przynajmniej my możemy pomóc im. A jutro jest ten wspaniały dzień, kiedy te ciekawe, interesujące, ważne prace, które są spójne koncepcyjnie, zostaną przekazane do muzeum, tam gdzie właśnie ta przestrzeń wolnej Białorusi w Polsce jest, na ulicy Foksel. Ja zachęcam Państwa, słuchaczy Radiowej Trójki, żeby przy okazji, albo żeby specjalnie, żeby w okresie, kiedy przypominamy 105. rocznicę wolnej Białorusi, która nie jest obchodzona na Białorusi, ale w różnych społecznościach na całym świecie właśnie staramy się również wspierać tą diasporę. I w Polsce to święto, które pokazuje, jak wiele możemy wspólnie zrobić dla naszych kolegów, przyjaciół, artystów, nie tylko z Białorusi. To też wymaga dużej odwagi, żeby konsekwentnie nie poddawać się i wbrew temu, co się dzieje, trzymać się takiego słowa prawdy o tym, co jest za granicą, żeby podtrzymywać też ducha tych, którzy nie poddają się narracji, która próbuje gdzieś zunifikować umysły i serca. Centralnym punktem obchodu w Warszawie będzie w sobotę, to będzie sobota 25 marca o godzinie 13:00, marsz z Placu Zamkowego w Warszawie, potem koncert na Placu Konstytucji. Czy państwo też macie w planach na najbliższe miesiące, może nawet lata, jeszcze jakiś rodzaj współdziałania tutaj w tym kierunku z też organizatorami, którzy pomagają, ze stowarzyszeń, które podtrzymują tę myśl o wolnej Białorusi? Ja bym powiedział tak, że to jest nieustanne i to nie jest tylko taki proces ad hoc, że ta sytuacja zadziała się przeszło 2 lata temu, kiedy zostały sfałszowane wybory prezydenckie, ale my w Narodowym Centrum Kultury staramy się łączyć, staramy się pokazywać, że jest ta przestrzeń dla twórców z Białorusi. Stąd różne inicjatywy, które organizujemy w Polsce, staramy się włączyć artystów z Białorusi. Ja chciałbym przypomnieć 2 koncerty, które odbyły się specjalnie, były adresowane i dedykowane osobom, które upominają się o tą wolność. Jeden koncert, który razem z telewizją publiczną był transmitowany za pośrednictwem TVP Polonia, ale również korzystaliśmy z uprzejmości Polskiego Radia, korzystaliśmy z przestrzeni internetu, staraliśmy się w różnych odsłonach zaprezentować tak, żeby ten projekt wybrzmiał jak najdalej i jak najszerzej. I otrzymaliśmy bardzo wiele ciepłych głosów od Białorusinów, że właśnie takie wsparcie w kategoriach symbolicznych jest potrzebne. Również szukamy takich działań, kiedy organizujemy festiwale, żeby właśnie polscy i białoruscy artyści na jednej scenie pracowali nad różnymi projektami. I chciałbym przypomnieć, że za dosłownie kilkanaście tygodni, mianowicie pod koniec czerwca, duży festiwal Wschód Kultury zaczyna się w Rzeszowie i właśnie na tej dużej scenie współpraca kolektywów polsko-białoruskich, polsko-ukraińskich, wybitnych polskich twórców i wybitnych twórców z Białorusi i z Ukrainy, będzie to przyczynkiem do zwrócenia uwagi, że ten głos artystów jest bardzo ważny, ale to nie jest głos odsamotniony. Również pomniejsze festiwale, w które staramy się jako Narodowe Centrum Kultury wspierać, więc mamy długofalową politykę w zakresie, że to jest w Polsce jest ta przestrzeń, w której razem możemy wiele dobrego zrobić i myślę, że nie tylko my jako NCK, ale pamiętajmy o tym, że my sami jako słuchacze, jako osoby, które kupują płyty, wybierają się na wydarzenia artystyczne. Pamiętajmy o Białorusinach, nie tylko podczas właśnie tych wspaniałych dni 105. rocznicy odzyskania, czy wskazywania właśnie na źródło odzyskania niepodległości przez Białoruś. Drodzy państwo, jutro uroczyste przekazanie wystawy Narodowego Centrum Kultury, wystawy pod tytułem Biało-Czerwono-Białym do Muzeum Wolnej Białorusi w Warszawie, ulica Foksal 11, a naszym gościem był dyrektor Narodowego Centrum Kultury, profesor Rafał Wiśniewski. Bardzo dziękujemy. Dziękuję. We'll be right back. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. She said it's cold outside, she hears me ring cold. She's always worried about things like that. She said it's all gonna end and it might as well be my fault. And she only sleeps when it's raining. And she screams and her voice is straining. And she says, baby, it's 3 a.m. I must be lonely. She says, baby, well, I can't help but be scared of it all sometimes. And the rain's gonna wash away, I believe it. She's got a little bit of something, and God, it's better than nothing. And in a color portrait, well, she believes that she's got it all. Where's the moon don't hang quite as high as it used to. And she only sleeps when it's raining. And she screams and her voice is straining. She says, baby, when it's 3 a.m. I must be lonely. We help and she says, baby, yeah. Well, I can't help but be scared of it all. She believes that life is made up of all that she used to. And the clock on the wall has been stuck at 3 for days and days. She thinks that happiness is a map that sits on her doorway. But outside, it stops raining. Hope will be scared of it all sometimes. The rain's gonna wash away, I believe this. When it's 3 a.m. I must be lonely. We have to see the baby. Rusza druga edycja Arte Kino Classic. W ramach tej edycji serwis streamingowy Arte TV bezpłatnie udostępnia rzadko emitowane filmy europejskie, które są prawdziwymi perełkami historii kinematografii. Naszym gościem jest pani Berenika Wyrzykowska-Nowicz z Arte TV. Dzień dobry. Dzień dobry. Jakie filmy zobaczymy? Bo też są to filmy, są to produkcje z całej Europy. Tak, dokładnie. To jest cykl Arte Kino Classics, który ruszył po raz drugi. Obecnie dostępnych w ramach tej edycji jest 6 filmów, które są klasykami kina europejskiego i które są dostępne bezpłatnie na naszej platformie arte.tv. Aczkolwiek cykl będzie trwał dość długo i w sumie polscy widzowie będą mieli możliwość zobaczyć około 20 filmów, które są klasykami u siebie w kraju, a które może nie są aż tak dobrze znane polskiej publiczności. Obecnie szczególnie chciałabym polecić szwajcarski film Koronczarka. Jest to film z 1977 roku w reżyserii Claude'a Goretta. Jest to jeden z wielkich klasyków szwajcarskiego kina, który zdobył wiele nagród, m.in. nominacje do Cezara w kategorii najlepszy film, do Złotej Palmy, zdobył nagrody jury ekumenicznego na festiwalu filmowym w Cannes, więc naprawdę wart jest zobaczenia. Dostępny również jest obecnie film, który się nazywa Kim jesteś, Pauline Magou. Jest to film francuski z 1966 roku, który zrealizowany jest 30 lat przed nastaniem kultury masowej, ale w świetny sposób pokazuje to nadmierne zainteresowanie może supermodelkami i ekscesy telewizji, które możemy widzieć aż do dzisiaj. Mamy również film Barbarzyńskie zaślubiny, też wspaniały film. Pierwszy film Marion Hensel, jest to film belgijski z kolei z 1987 roku. Marion Hensel jest zdobywczynią Srebrnego Lwa na festiwalu w Wenecji i zawsze tworzyła wiele filmów, które nurtowały, zadawały pytania, które nurtowały reżyserkę tak naprawdę aż do jej śmierci i pokazuje bardzo dużo programów na temat praw kobiet, na temat ich niezależności, porusza dużo tematów tabu, więc na pewno ten film również spodoba się polskiej publiczności. Ale tak jak mówiłam, co i róż będziemy dodawać nowe filmy. Jeszcze w tym miesiącu powinien się pojawić kolejny i w kwietniu pojawią się kolejne filmy. W sumie będzie ich około 20, więc bardzo, bardzo serdecznie zapraszam do regularnego zaglądania na naszą stronę i sprawdzania, jakie to nowe filmy są obecnie dostępne. Czyli lata 60., lata 70., tak. Też pewnie jakieś produkcje z lat 80., czyli taki moment, kiedy kino też miało duży wpływ na publiczność, bo toż też przecież było główne takie medium ruchomych obrazów, teraz jest trochę inaczej. Różnymi kanałami twórcy docierają do odbiorcy. Tutaj też no, to była bardzo duża siła rozmowy, siła wyrazu myśli, też takiej artystycznej, poetyckiej i nie tylko. Oczywiście. To jest niesamowicie interesujące, bo bardzo nam zależy oczywiście na tym, żeby promować europejską kulturę, europejską kinematografię i jednak wydaje mi się, że kino europejskie po II wojnie światowej różni się od tego, co obecnie możemy zobaczyć w kinach, w multiplexach i bardzo ciekawe jest to spojrzenie europejskie na różne przemiany społeczne i historyczne, które zachodziły w Europie właśnie po zakończeniu II wojny światowej. Więc myślę, że to takie bardzo różnorodne spojrzenie na pewno jest tutaj bardzo interesujące. Więc są to filmy, które są po II wojnie światowej i jeśli się nie mylę, wydaje mi się, że ostatni film jest w okolicach 84, końcówki 87 rok chyba, więc jest to dość duży rozstrzał. Duży rozstrzał. Ale inny świat, zdecydowanie dokładnie. Inny jeszcze współczesny, warto sięgnąć, trochę się zatrzymać, bo też inne tempo zupełnie jest tych filmów. Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem była pani Berenika Wyrzykowska-Nowi z Arte TV. Dziękuję. Because I'm happy. Clap along if you feel like